2 uur. Nergens worden zoveel wapens ingekocht als bij ons in Europa. We zijn de grootste wapenimporteur ter wereld geworden, blijkt uit Zweeds onderzoek. Dat komt door de Russische oorlog in Oekraïne en doordat Amerika Europa dwingt om voor de eigen veiligheid te zorgen. Op de lijst van grootste wapenimporteurs staat Nederland op plek 15. Bij een zware verkeersongeluk gistermiddag in Maarsen reed een van de bestuurders door rood. Het AD heeft dashcambeelden waarop te zien zou zijn hoe een auto in volle vaart voorbij schiet en een andere auto raakt. Eentje sloeg daarna over de kop. 7 mensen raakten gewond. Sommigen zijn er slecht aan toe. De zelfgemaakte projectielen waarmee dit weekend werd gegooid bij het huis van de burgemeester van New York waren echte explosieven. Volgens de politie waren het bommen die hadden kunnen zorgen voor zwaar gewonden of doden. De politie pakte 2 verdachten op, onder wie een extreemrechtse influencer. En boven ons land is een meteoor door de lucht gevlogen. Een stuk ruimtesteen dat in de dampkring verbrandt en het daardoor uitziet als een vallende ster. De politie kreeg er vanuit het hele land meldingen over. Delen van de meteoor kwamen terecht in het westen van Duitsland. Daar zijn daken van huizen beschadigd. In het westen kans op mist, op andere plekken helder. Het koelt vannacht af tot een graad of 4. Overdag aan de kust nog een tijdje mist, verder aardig wat zon en het wordt 15 tot 19 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppassen, A2 echt richting Maastricht, 251.9. A2 Utrecht richting Amsterdam bij 31.6. A4 grens met België richting Bergen op Zoom, 242.4. A7 Drachten richting Heerenveen, 155.4. A12 Gouda richting Utrecht bij 30.5. En ook oppassen, A15 Gorkum richting Rotterdam bij 84.9. Morgen. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Marnix Westhuis. Roxy Dekker, Loser. Ga je zo meteen horen naar Axel de Sera. Dit is Don't Leave. Radio 538. If I'm singing me to sleep, baby, don't you leave. I got every memory playing on repeat. Hear your song in every dream like it's haunting me. Please don't leave. dan ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal voelt, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond, dus voor nu heb ik een schouder. En loser bij Radio 538. 538 Koningsdag in Breda. Het gevoel dat je ervaart als Roxy Dekker live op het Chasséveld in Breda aan het optreden is, dat is onbeschrijfelijk. Er gaat gewoon een gigantische vloedgolf aan kippenvel en adrenaline. Dat is zo gaaf afgelopen jaar. En natuurlijk, dit jaar is zij er ook weer bij, Roxy Dekker. En niet alleen zij, wat dacht je van Douwe Bob, Afrojack, Snolle Bollekes, Lucas en Steve, Django Wagner, Samuel Welten. De beste artiesten die Nederland te bieden heeft. Ze staan allemaal op 538 Koningsdag, maandag 27 april op het Chasséveld in Breda. Wij zouden het heel gezellig vinden als je erbij bent. Als jij samen met ons Koningsdag komt vieren daar in Breda. Tickets scoor je via 538.nl. Kost je €48, maar die €48 is het meer dan waard. Sommier, hoor je zo meteen naar Timbaland. Dit is The Way I Are bij 538. Baby, it's a hit now. You ain't gotta fly for me. We're going. Like a song, I want you. Harry Styles en Watermelon Sugar bij Radio 538. De nacht van 538. Hey, goeiedag. Marnix hier. Heb jij een rare eendgewoonte die je altijd moet uitleggen aan vrienden of aan familie of aan collega's? Ik zal je even meenemen in mijn week. Ik had deze week een discussie met een goede vriendin van mij. Lien heet ze, ik ga haar gewoon bij naam noemen. Zij verklaart mij voor gek op de manier hoe ik carpaccio eet. Je weet al, die hele dunne flap vlees die je krijgt in een restaurant als voorgerecht. Ik rol die dus altijd op als een soort pannenkoek, omdat dat gewoon het allermakkelijkst eet. Dan heb je gewoon alles in één keer in je smoel. Een beetje truffelmayonaise, pijnboompitje, een stukje parmezaanse kaas, misschien wel een stukje zongedroogde maat ligt een beetje in het restaurant. Ja, dat is hoe ik dat super vind om te eten, maar zij snapt daar dus helemaal niks van. Zij vindt dat je het gewoon stukje voor stukje helemaal in zijn geheel moet laten liggen, weet je wel. En dat je hem dan dus op zo'n plat mogelijke manier moet opeten. Vreselijk. Maar nu komt het erger. Zij doet iets met pizza's waar Italianen daadwerkelijk voor omdraaien in hun graf. Dat is niet normaal. Kijk, ze eet het sowieso met mes en vork. Dat is op zich prima. Dat doe ik in een restaurant ook. Maar zij laat dus alle korsten liggen. Zij snijdt dus in het midden van een pizza alles wat ze eet. En aan het einde is er dus alleen een perfecte cirkel over wat de pizzakorst is. Met het argument, ja, ik weet niet of ik de hele pizza op kan, dus dan eet ik hem maar op deze manier. Dan weet ik zeker dat ik al het lekker in één keer op eet. Nou, maar dat, zeg maar, dat is toch gestoord dat je een pizza op die manier eet. Er zijn ook een paar andere rare suggesties binnengekomen in de 538-app. Dankjewel voor het doorsturen over rare eetgewoontes. Denise stuurt, mijn vriendin, zij eet een kiwi met schil en al. Oh, ik snap ook niet dat je dat doet. Je hebt allemaal haar in je smoel. Weet ik ook niet. Steve stuurt, ik eet een broodje pindakaas met sriracha, hagelslag en chilisaus. Klinkt ook als de meest rare combinatie aller tijden. Lisanne stuurt, mijn collega eet M&M's per kleur. Ze start altijd met de bruine en dan eindigt ze met de gele. Marcel stuurt, mijn vrouw kan er niet uitstaan als ik doperwten mix met de frietsaus. Oh, maar dat klinkt op zich, dat klinkt als iets wat je bij de IKEA volgens mij gewoon kan eten, toch? Daan stuurt dat hij krentenbollen eet met kaas en Zaanse mayonaise. En Claudia stuurt, mijn vader eet een croissant, maar die drukt hem dan eerst helemaal plat. Dan zegt hij dat het namelijk minder kruimelt. Eerlijk? Claudia, dat klinkt op zich als een hele goede lifehack. Die ga ik van de week zeker even proberen. Dankjewel daarvoor. Dit is Radio 538. Black Sea, Dr. Dre. Hoor je na Zara Larsson en Midnight Sun. Long nightmare, when you can still see the light. Can't find me, I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy. Turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's a good night, take some time, but I'm feeling so high. Show my tan lines, low rise rooftop now. It's golden hour all the time. It's a midnight sun kiss, get under the rest. Sky laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand. Initials in the sand, yeah, summer isn't over. Skinny dipping with your heart out is my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. A never-ending midnight sun. A never-ending midnight sun. Connected with it all.

Koning David, Tyla en Now Rogers, you're the talk to me bij Radio 58. Het is nacht, misschien dat je nu wel op je werk zit. Misschien ben je een beetje slaperig. In Italië hebben ze daar een prachtig woord voor. En laat Damien de David nou net uit Italië komen. Oh, la biocco. La biocco is the moment when you start feeling like sleepy. Mm-hmm. And so you have the abbiocco. It's like you bring this sleepiness with you. Dus bij deze, als je collega vraagt hoe gaat het met je? Ah, on abbiocco. Of iets in die richting. En dit is 538, Olivia Dean, Man I Need, hoor je nu. Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of your best friend. I can come slide right in. A satellite ain't even that far. I kinda wonder where you are. Already know I can leave it alone when you're on my mind. Already gave you the time and the place. And don't we try to love, love, love, love. We give it Samen gaan we door die nachtdienst heen met de allerlekkerste hits. Ava Max hoor je zo meteen met Kings and Queens. Ook de nieuwe van Reinier Zonneveld, Gordo. Loco Loco komt eraan. Naar Bryan Adams. Dit is de Summer of 69, Radio 58. I got my first real six string. Bought it at the five and done. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school. Tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. But when I look back now, the sun must seem to last forever. 538. Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco. Jouw hits. Jouw 538. Doe met je in een Kings and Queens bij Radio 538. Zij komt, zoals je misschien wel weet, uit Albanië. En in Albanië betekent ja, nee en nee, ja. Dus alles is daar precies andersom. Dus als je met iemand het eens bent, dan schud je dus een nee en een ja. Als je dan ja en dan nee. En als je dan dus ja en die nee. Dus als je het eens bent, dan schud je nee. En als je het niet eens bent, dan schud je ja. Ja, snap je het nog? Ik niet. Iodar 835. Dat is 538. Anders ervoor. Blue heart bandy, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. ready. Turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay. Just like I love LA, Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything, homeboys banging out. All that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis, no weenies. Just the king and the queenie, Katie my lady. Look at here baby, I'm all up on you. Cause you represent California. Snoop Dogg, California Girls, Radio 538. Vanaf 3 uur zo meteen hoor je Kilian van Luit. Ja, goeienacht. Hey, ik kom er net achter. Wij hebben in hetzelfde skigebied gezeten. Ja, bizar toch? Maar niet in dezelfde periode. Nee, jij was een weekje voor mij geweest, volgens mij. Ja, wij hebben elkaar dan net ontlopen. Ja, maar jij zat ook trouwens aan de andere kant van de berg. Wij gingen allebei dus naar Oostenrijk. Ja, klopt. We hebben lekker geskiet. Ik moest trouwens eerlijk bekennen, ik ben met wat studenten op pad geweest. Mijn bonusvader die is opleidingsmanager van een militaire opleiding op een mbo-school. Oh. En al die gasten die mochten een keer op skiles, of tenminste mochten op skireis. En ze zochten nog een begeleider. Dus nou, er werd gezegd, Kilian, zou je mee willen? Nou, daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. Dus ik met een stuk of 50 studenten richting Oostenrijk met de bus gereden. Die rit is verschrikkelijk. Maar ik ging er positief in, want ik dacht, ik heb skilessen genomen hier in Nederland op zo'n rollerbaan, weet je wel. Ja, dat ken ik. Alleen mijn ervaring is dat dan compleet wat anders is. Nou ja, het ding is dus een beetje, die skileraren hier in Nederland zeiden steeds tegen mij, ja, op het moment dat je hier op een rollerbaan goed kan skiën, dan zodra je bij die blauwe piste bent, dan ski je er zo vanaf. Dat gaat helemaal prima, weet je wel. Dus ik daar aankomen, bij die studenten een beetje dikke bek hebben. Ja, meneer kan skiën, dat komt allemaal wel goed, weet je wel. Ik neem jullie wel mee van de berg naar beneden, dat komt allemaal goed. Dus ik sta daar op die skis. Ik heb 1 ski aan, ik lig al onderuit. Op zo'n rollerbaan beweegt het niet, want het is niet glad. En in de sneeuw natuurlijk wel, daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Nee. Dus nou ja, al die kids mij uitlachen natuurlijk. Ah, meneer kan het niet, bla bla bla. Toen dacht ik, ja, ik wil mezelf niet laten kennen. Dus ik ga gewoon achter in dat klasje staan van de beginners. Ga gewoon helemaal achterin staan in de hoop dat iemand mij een beetje doorheeft. En dan doe ik gewoon een beetje nonchalant mee met de oefeningetjes. Dat ik als begeleider er een beetje tussen doe. En dan maar wat meedoe, weet je wel. Ondertussen had ik heel goed op te letten wat die skilerares deed. Ja. En dan vind ik het meest ironische. Kijk, dan heb je al die studenten daar staan die het allemaal niet half serieus nemen. Want zijn studenten allemaal prima. Maar naast mij zit er dus een klasje van kindjes van een jaar of 8, 9. Misschien nog zelfs wel jonger. Ja, die skiën mij er echt helemaal uit. En dan denk ik echt, ik heb hier €300 betaald in Nederland voor skilessen. 6 lessen gehad, elke keer in Utrecht op en neer. Ik kon er gewoon helemaal niks van. Maar dat is ook het debiele. Ik heb dus afgelopen wintersportvakantie, ik ben in een wintersportfamilie terechtgekomen bij mijn vriendin. Zij skiën echt al sinds dat ze een jaar of 5 zijn dus. Ja. En dit jaar dacht ik, ja, ik moet er toch maar een keer aan geloven. Dus ik heb het snowboard opgepakt. Ja. Alleen, dan zie je dus inderdaad al die kinderen die zijn niet langer dan een meter. Ja. Maar die gaan echt als Max Verstappen 200-300 kilometer per uur van die berg af, weet je wel. En met een hobbeltje vinden ze het fantastisch, hè? Maar dat is zo lijp. Die kennen geen angst. En ik kan alleen maar denken, alsjeblieft, niks breken. Alsjeblieft, niks breken, niks breken. Ja. Maar fijn dat je helemaal fijn ongebroken terug bent te komen. Ja, gelukkig wel. Behalve bij het rode, daar ging het mis. We dachten een avondje, we gaan lekker rodelen. Alleen toen ben ik tegen een boom aangebeukt. Dus oh. Ik heb niks gebroken met skiën, maar met rodelen wel bijna. Wat heb je dan bijna gebroken met rodelen? Dat is toch in zo'n karretje? Nee, dat is met zo'n slee zo'n berg af. Oh. En dan proberen te remmen op je voeten. Maar ik had er niet over nagedacht. Ik had van die schoenen aangedaan die allemaal weer niks te veel. Ik ging echt zo onvoorbereid eigenlijk heen. Ik heb alleen skilessen genomen. Toen dacht ik, nou, dan kan ik alles. Maar dat is niet zo. Nou, Kilian is zometeen wel beter voorbereid. Je hoort hem in de 50 dagen. Afrojack, Alu Black. Dit is In My World. I was standing on a star. promise me one thing.